עומדת מול עיניי וחומקת משפתיי, שתי ידייך רועדות, הן פתאום הפכו זרות, ואני מרגיש אבוד, בגללך רוצה למות. תני סיכוי אני לוחש, תני סיכוי שוב מבקש, אל תביטי בשעון. זה אולי לאחרון שהבוקר יעלה, אז יותר לא נתראה. השמיים גם בוכים, זיכרונות יפים לוקחים. החלטתי אלוקיי, אין אותם לחיי. אל תביטי בשעון, זה אולי לאחרון שהבוקר יעלה, אז יותר לא נתראה. תהיה את הדמעות, תהיה את הדמעות, אל תניחי לי לבכות, תהיה את הדמעות, אל סוטי אהבות, תהיה את הדמעות, תהיה את הדמעות.